سورة النساء درس نمبر 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم نشت دي خير پڑيرو جرگود دوی کے یاد جرگود دینا إلا من أمر بصدقة مگر آغسوكو چوینا کئی پصدق باندے پصدق دا کولو پصدق ور کولو باندے او معروف یا پسنی کار باندے او اصلاح بین الناس یا پو اصلاح کولو پمنز د خلکو کې ورو غرا وستلو په خلکو پمنز د خلکو کې ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل اغسوك چوكي ذلك داكار ابتغاء مرضات الله د پار د لټولو درزا منتيا د الله تعالی فسوف نؤتي زردا چ ور بکري شي دتا اجرا عظيما اجر لوي. سورة النساء دویم ایسا شروع دا او پا دویم ایسا کے دا درین باب بیانی گی او پا دے درین باب کے اغا سالورم او پینزم تردنہم پورے دا سالورم نوالے تردنہم پورے دا احکام د پاره د راغي بیانیږي. سلورم حکمو اجتناب عن القتل المؤمن ځان وساته د وجلو د مؤمن نه ځان ساتل د قتلولو د مؤمن نه او د هغې سزا. بیا پنځمه خبره تحقیق من اسلم هسې نه جهاد لتلی او څوک دته کلمه وای او د نخ د اسلام د تخکاره کی او ته بیا هم په هغه باندې وای چې یاره زه دې وجنم نو خیال کوه چې دا سړی د نه ونه وجلی شي. او څلور او شپږم حکم هغه ترغیب د پاره د هجرت. او اووم حکم حکم الصلات فی السفر والجهاد کله چې سفر کوي نو د موز طریقه د ته وخوله او کله چې په یره کې په خوب کې په جهاد کې د هغې صلات خوف طریقه د ته وخوله چې نبی علیه السلام به ودرېده او ورسره به کسان ودرېدله نورو کسانو به وسلې نیولې وي چې یو رکات پهیې وکړو نو دوی به لړل وسلې به یې ونیولې او هغې به راړل دویم رکات په یې ورسره وکړو. دوی به بیا ځان له خپل رکات برابر کړو وسلو والا و بیا غلی په غلی مونږ ته ودرېدل او خپل رکات به برابر کړ. نو حکم الصلات فی السفر والجهاد. اتم حکم الحکم بما انزل الله چې الله تبارک وتعالی درته کوم حکم رالیږي د هغې حکم تابعداری به کوي. نو د هغې ذکر کېده او د هغې نفس د هغې تتمه وکړه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. داد الله لوي فضل او رحم دي رباني دي پتا باندي چي الله تبارك وتعالى تاد داس خلقو دجالنا چې هغې د ژبې په چالاکۍ سره او د منافقت په وجې سره دا غواړي چې ته د ناحقو خلکو دپاره فیصله واورئ خو الله تا ته د کتاب نزول کوي او تا ته حالات رالیږي او تا ته حقیقت ښکاره کیږي د الله تبارک وتعالی د وحي په ذریعې سره. نو اوس په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي خلق خو جرګې ډېرې پټې جرګې کوي، خو هغه جرګه چې د خیر په ځای باندې د بېخیرۍ جرګۍ، نو هغې کې خیر د کوم ځای نه دی، هغه خو سراسر بېخیري ده. جرګه خو هغه ده چې په خیر باندې وشي. نو ځکه وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم، نشته دی خیر په ډېرو د جرګو د دینه. ډېر خلک جرګې کوي خو د څه د پاره یې کوي؟ آیا د الله تبارک و تعالی د رضا د پاره یې او که نه د الله د رضا نه خلاف یې؟ کومه جرګه چې د الله د رضا نه خلاف کیږي په هغې کې خیر نشته. کومه جرګه چې په خلکو د افراد تپری د پاره کیږي په هغه جرګه کې خیر نشته. هغه جرګه چې په هغې کې د اسلام خلاف خلک تدبیرونه کوي د الله تبارک تعالی د عظیم دین د پاره مختلف قسم تدبیرونه د کمزوري کولو کوي، په داسې جرګو کې خیر د کم ځای نه دی. جرګه خو هغه ده الا من امر بصدقه، مگر هغه څوک چې وینا کوي په ادا کولو د صدقې سره، په ورکولو د صدقې سره. که مال ته مراد واغستی شي نو د مال نه صدقه ورکول او د هغې یو بل ته ذکر او بیان کول او دارنګ یو بل تیزول، او کنا صدقه چې کم دی نو هغه په قول سره امه تسبیح و تعلیل چې کم دی، ذکر و اذکار چې کم دی، دا صدقه ده. ځکه حدیث کې راځي ان لکل تسبیحه صدقه وکل تکبیره صدقه ونهی عن المنکر صدقه وامر بالمعروف صدقه وفی بضع احدکم صدقه. تسبیح و تعلیل د الله ویل، د الله لوی بیانول، دا صدقه ده. حتی دا چې ستا د مخ خندا د رور سره میلاویږي، په خندا سره میلاو شي، هغه تبسم چې کوم دی نبی علیه السلام وایي دا ستا د رور دپاره ستا د طرف نه صدقه ده. دارنګه هر یو خیر لټول د خپل مسلمان رور دپاره، د ګاونډي دپاره، د خپل لپاره، د ملګري دپاره، د دوست دپاره، دا خیر لټول چې کوم دی دا ټول دا د انسان د پاره صدقې سبب ګرځي. او معروف یا غنیکی کول د ټولو نه غټه نیکي، هغه د الله د وحدانیت مسله ده چې چاته یې وښایي. چاته چې مسله د وحدانیت نصیب شي او هغه په هغې باندې عمل شروع کی او د شرک نه ځان بچ کی، الله تبارک وتعالی سره د جنت وعده کړی. نو چې دومره غټه نیکي چا سره وکړي چې د جهنم اور ته غورځېده، هغه ستا د تعلیم خودلو باندې او ستا د توحید د مسلې په پوهېدو باندې، هغه الله تبارک وتعالی د جهنم د اور نه بچ کی، دا څومره اوچته خبره ده. دا د ټولو نه اوچته نیکي ده. او توحید چې کوم دی دا د ټولو تابعدارو جړه یې ورته ویلې ده. فإن التوحید رأس الطاعات، د ټولو تابعدارو هغه جړه چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله ده، چې په عقیده کې د شرک نی او ستا په عقیده کې توحیدی. دارنګې بیا د نیکۍ خبرې ټولې راواخلا. او د دې آیات په دې ټکی باندې چې د نیکۍ چې څومره کارونه دي چې هغې ته ته پخپله هم کوي او بل هم هغې ته رابلې. ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر، تاسو کې د یو ټولګۍ چې هغه د الله تبارک وتعالی دین ته، د الله قرآن ته، د الله د توحید مسلې ته، د پیغمبر سنتو ته هغه د خلق رابری. معروف هغه کارونه چې دلیل وي په شریعت کې، هغې ته معروف ویلی شي. چې دلیل یې نه هغې ته څه وایي؟ هغې ته منکر وایي. نو معروف چې هغه خبرې چې دلیل یې په شریعت کې وي هغې ته خلق راغواړي. او اصلاحم بین الناس، یا صلح کول په منځ د خلکو کې، که هغه مخامخ جګړې لکه څنګه چې سورة الحجرات کې راځي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، کچریتا سود مومنان نه دو ډلی ولی دی چې یو بل سره جنگی دی نه داغي په منس کې صلح او کوي قدوم ردا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وكپدي دو ډلو کې یو زیاتې کو دا زیاتی مخنیوي وکای تر هغه پورې چې د زیاتی نه صبر شي او د زیاتی نه کلار شي نو یو صلح هغه صلح په منځ د خلکو کې د جنگ او د جګړې دویمه صلح په منځ د خلکو کې د تفرقې او د تفریق او د تفرقی ډلې ډلې کېدلونه خلک چې کم دی بچ ساتل لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هغه تفرقه ختمول چې د مسلمانانو هغه یو جماعت چې د الله د توحید په مسله باندې یو شوي چې هغه جدا نشي دا هغه د پاره چې کوم نه په منځ د خلکو کې صلح راولا چې تفرقه ختم شي چې د توحید خلاف ستا په جماعت کې څوک نی او اسنه چې تلر شي او د توحید نه علاوه د شرک او د بدعت خبرې کیږي او دا غي سره ملګرتیا کوي د چا علم سبب د نجات نشي جوړې دي سبب د نجات د الله کتاب او د الله د پیغمبر سنت طریقې جوړې دي شي که ارسم رسوخ ځان ته بابا جی وای او غټ غټ پټکی تړلی غټی غټی ډنګورې ور سره خکول خکول ګيري خکول خکول تکي سپینه کپڑے چولی د گیټو د پاسا پرتګي چکم دے د شریعت مطابقی او پینځه منځونه کوي او هر یو د نیکای خلق ورته ډیر د نیکای نسبت کوي او چې کله خلکو ته خطبه کوي خلکو ته درس ته قران ور کوي خلکو ته درس ته حدیث ور کوي د شرک او د توحید چاته فرق نه کوي او هغه کی څه کوي چې بعضی د توحید په ځای باندې خلکو ته د شرک دعوت ور کوي نو دغه ګیرا دغه خپل سپینې کپړې د ده پنځه وخته منځونه او د ته باباجي او کاکاجي وینا کول دا په ایماندارۍ وایي سبب د نجات جوړېدی شي زمونږ په ملک کې وایي نه دا سبب د نجات دی دا پنځه لس کاله دی چې کوم دی نه علم کړی دی و علم که سبب د جوړېدی شو د نجات شیطان د پرشتو په میپل کې ناستو هغه د ټولو نه غټ چې کوم دی متقی و اخوال تا ناستو او اللہ تبارک و تعالی تا قسم خوڑ خوڑ لده چه الا عبادک منهم المخلصین ستا خاص بندگان برا نبچ کی گی نور برا نسوک بچ کی گی امنا لاؤ غوینهم اجمعین زبدی تباکوم سرکشکوم پا غلط لار بیرا ولم شیطان سمر تا تا طریقی جوڑی وسوسی تا تا غرزی پا چه سمر علم ده نو بیا خو آغا علم هم سڑی پا کار دی چه وی یرا که علم سبب دا نجات علم آغا علم پکار دے زکاچ قرآن وی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلم علم والا نتا پوسو کئی کتا سن پوئی گئی چھے علم نی تا تا بسوک سی لار خی خو علم آغا چھے سید لار دا تخی او دانا چھے نیمی پوری دی پسید لار بوزی او بیاد تکا گئی و گئی تا دی دن نکی نو دغی بابا جی تا سپای دادا دغی علم والا تا سپای دادا کدو سلویخ کال دا حدیثو خلکو تا درس و تدریس ور کړی او ډیر عالمانی فارغ کړی او دستارونه والا په سرونو باندې تړلی او چې کله د شرک او د بدعت خلکو ته فرق نشي کولې باباجی په کار نشي راتلې او نه د باباجی علم په کار راتلې شي د دې صفائی په کار د خپل خلکو ته ځکه چې خلک ډیر په دې دوکه کې پروت دی ویر دا ډیر زهد او تقوا والا سړی دی و ته وګوره بیان ته وګوره کچر بیان د توحید او د سنت او زهد او تقوا والا دی او که بیان د توحید او د سنت نو زهد او تقوا د کم ځای نه را ده او خدا الله په هغه مسله کې چې هغه د ټولو جړه ده چې توحید دی په هغه کې خلاف جوړ کړی خلکو له تپرکې جوړې کړې کنی دا تپرکه به ولی جوړې ده که عالمان ټول یو وي په توحید باندې په قرآن او په سنت باندې وي ستا په ملک کې به تپرکې وي دا د څه دپاره دي د دې د پاره چې قرآن او سنت باندې پوره نه نو اصلاح کوه په منځ د خلکو کې چې خلک یو کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن يفعل ذلك عجاج وكذا كار لرا ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندیا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما زرد چې وربکی دتا اجر لوی زرد چې وربکو دتا اجر لوی الله تبارک وتعالى وی چې چا دا د پاره د رضامندیا د الله تعالی وکړه دا کار چې د الله رضای پکې مقصود وا چې الله زمانه رضا شي دا کار یو کو الله تبارک وتعالى وی زرد چ وربکو دته اجر لوی و من یشاقق الرسول او چا چ خلاف کو د پیغمبر نه من بعد ما تبین له الهدى پس تاغنا چخکار شو دته د سنتو نه د هدایت نه و یتبع غیر سبیل المؤمنین او تابع شدی بغیر د لارې د مؤمنانو نه نولیه ما تولا نو وبړو دلر اغه طرف ته چې دی واوړی دو و نسلیه جهنم او دننه بکو دلر جهنم توسعت مسویره او بد زید دوا پسیده جهنم پدې کې زجر ورکې لکه څنګه چې مخ کې د دې خبرې ذکر یو کو چې کم خلق وګور ورته د خیر کارونه کوي نو الله به ول ډیر لوی اجر ورکي نو دلته وې د خیر کار کوي واسنه چې د طریقې د خلاف ته پیغمبر نه چرته وکي نو ورپسې لفظ و من یشاقق الرسول خیر کارونه خو کوي خو د خیر کارونو دپاره تا ته لاره مواره شوې ده چا د تا مواره کړې ده نبی علیه السلام موږ ته ښودلې ده نو نبی علیه السلام نه چرته خلاف ونه کې ځکه که چېرې د نبی علیه السلام نه دې خلاف وکړو نو دا خو بیا تا دین چې کوم دی دعوه وکړه چېرې دین د پیغمبر نه دی د پیغمبر د طرف نه موږ ته نه دی بیان شوی زه دین بیانوم یا از دین نه دی برابر زه دا دین برابروم نو د دې وجې نه خلاف د پیغمبر نه چرته ونه کې او نبی علیه السلام حدیث مبارک چې عرباد ابن ساریه رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی د نبی علیه السلام نه چې ومن یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا څوک چې ستاسو نه ژوندې پاتې شو نو اختلاف په عمومي ډیر وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي خلفاء المهديين الراشدين استاسو ماني سنت نيولز دي زما او زما د خلفاء الراشدين چې داغي سنت تاسو راونی وای او فرمای په دا حدیث کې چې تر دې پورې کلک راونی وای عدو علیها بالنواجز جامع غاخونه پک چې کندې سړی چې څنګه کلکای داسې زما په سنت او زما د صحابه په سنت باندې ودرېږي او داسې کلک پی ودرېږي او په دا حدیث کې فرمایي چې ډېر یعنی محدثات نوې کارونه با په خلکو کې او تاسو ته پته ده چې نوې کارونه په دین کې چې کم خلک کوي هغه څه شی دی اغه بدعت ده او هر یو بدعت څه شي دی اغه گمراهی ده و ایاکم و محدثات الامور زان ساتي په دا حدیث کې وی و ایاکم و محدثات الامور زان بچ کی دا نو کارونه نه په دین کې فإن كل محدثة بدعة هر نو کار اغه بدعت ده و كل بدعة دلاله اور یو بدعت کم دی دا گمراهی دا نو د پیغمبر د طریقې نه خلاف و یتبع غیر سبیل المؤمنین او لټی هغه لار چې بغیر د مؤمنان هغه څوک صحابه رضوان الله اجمعین د دې وجې نه مراد صحابه دي چې دا بنیاد الله تبارک وتعالی د دین لپاره د پیغمبر په ملګرتیا کې الله غوره کړی وو او دا بنیاد د دین په نقل صحیح او سرا د نبی علیه السلام نه چا مونږ ته نقل کړی دی صحابه رضوان الله اجمعین نو ده ځکه وی و یتبع غیر سبیل المؤمنین او تابع شو بغیر د لارې د صحابه او نه مراد ته نه لار د صحابه او ده چې هغې د نبی علیه السلام نه دین اغستی و او مونږ د صحابه رضوان الله اجمعین چې هغې مونږ ته راورسو امام بیحقی لیکي چې کم یو صحابي د نبی علیه السلام سره د سحر په غذا کې یا د ماخام په غذا کې یو ځای شوی دی که په نننی وخت کې امام بیهقی کله تیر شوی دی که په نننی وخت کې یو سړی له نوح علیه السلام غوښتي ژوند ورکړي شي هغه ټول عمر نیکی کوي د صحابي د نبی علیه السلام په څنګ کې چې سهار یا ماښام یو غذا کې شریک شوی دی د هغه عمل ته نشي رسېدی. نو د صحابو نه علاوه ته د باباجي او د کاکاجي لارې پسې روان یې. یاره دا زمونږ ډېر د سترګو تور دی او موږ چرته خلاف کولی شو. بیا په ګوته کېږو کلي کې چې دا پنجپیریان راغلي دي دا وهابیان راغلي دي دا ځان نشم په ګوته کولی یاره دا اختلاف نشم راوستی. نو که څوک درته وایي پنجپیر څه دین نه دی یو کلی یو عالم پکې راوچت شو او نه هغه خپل دین خلکو ته پیش کړی. نن ام الحمدلله پرونه بله ورځ مې په صحابای کې په فیسبوک باندې راغلل هغه پوره خلک وتلی وو او ټول چې پاخه قبرونه وو پوره کلی چې کم دی پوره چم د یو محلې ټول وتلی وو. هغه صدر دا محلې چې کم دی اصلاحي کمیټه وو هغه خبرې هم وکړې چې د سنتو نه خلاف کوم قبرونه دي موږ شورو وکړه وسوابي والو ټول چې کوم دی خپل قبرونه روان کړي. دا لږ یو تقریبا چې کوم دی ما خونش مارل خو ډېر خلک وه قبرونه روان کړو او بیا چې کوم دی نو کچا چې څنګه طریقه وه. نو الحمدلله دا دین د پنجپیرو نه خو هغه دیالس احادیث ما ته په خپله چې کوم دی انشاءالله چې په هغه ځای باندې موږ راشو هغه ویل دیالس احادیث په دې دي چې قبر باندې پخوي شیخ القرآن اهل سنت یموتون و یحیا ذکرهم و اهل البدعة یموتون و یمیت ذکرهم. اهل توحید والا مړیږي خو الله تبارک وتعالی د هغې ذکر چې کوم دی تازه ساتي. شیخ الله درمانی رحمتونه راووله تا کله ویلي وو او چې قبر ته وله زه په خپله لړم په پنجپیر کې د خاورې او داسې بس ډېر یغونه دی نورش یې نشته لکه په هغه ځای باندې د خاورې په خپله زه تلی یم هغه ځای له او لیدلی مې دی. نو الله دې پرې رحمتونه راووری. کله نه یې کوشش شورو کړی و اوس خلکو کې پوه راله چې یاره پنجپیر خو څه دین نه و دا خو هغه د الله کتاب دی یعنې پنجپیر خو دین نه دی. اوس خلک پوه شو په الله یې کې نو که زموږ په علاقو کې چې پنجپیر نوم چا واورید بس د دین نه به خارج شه دین نه خارج شه. زمونږ یو خپلو چې مونږ کله سکول وی او هغه زمونږ نه تقریبا لس دولس کیلومتره داسې لرې و چې زمونږ کلي ته راغی دا پنجپیر واله دی دی خو دین پرېښی دی خپل دین پرېښی به یې ورته وی. نن الحمدلله هغه خبرې خلکو ته ښکاره شوې ولې هغې د قرآن او د سنت خدمت کړی او چا چې خلاف کړی د هغې اډو څوک نوم نه اخلي اوسه لاړل او که نوم یې اخیستی کېږي نه د بیدات په شکل یې اخیستی کېږي یاره دا هغې نه په کتابونو کې دا لیکلي دي او دا د هغې نه دا خبرې چې کوم دی نو موږ ته راغلي دي او نن یې که څوک په جوماتونو کې کوم ځای کې بیانوي اګونه هغې پسې روان. نو د دې وجې نه چېرته بغیر د صحابو نه بغیر د نبی علیه السلام د لارې نه بل لار چېرته ونه لټوي الله پاک وایي که بغیر د دې نه دې بله لار ولټوله نولیه ما تولا نو وابړو د لرا هغې ته چې واوړېد کومې لار ته چې ته واوړېدې بغیر د دې لارې نه الله وایي هغې لارې ته به دې واړوم ونسلی خو تا ته پته چې سزا دې څه ده ونسلیه جهنم او دننه به کو د لره جهنم ته وساعت مسیره او بد دی دا ځای د واپسی دا جهنم دا ډېره بده لار ده د جهنم چې دې ته څوک واپس کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دې توفیق موږ لرا کړي چې موږ د نبی علیه السلام د سنتو او دارنګې د صحابه رضوان الله اجمعین په نقش قدم باندې او موږ د هغې نه خلاف چې کومې لارې د هغې نه ځان وساتو ځکه وګوره وحی دې څومره سخت دی چې الله تبارک وتعالی وایي همدغې خلکو سره به دې ملګری کم که توبه دې ونه باسله اخیری ځای چې کوم دی جهنم بشي. الله دې موږ بچ کړي. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته دی خیر په ډېرو د جرګو د دین د جرګو کولو د دینه الا من امر بصدقه مگر هغه څوک چې وینا کوي په صدقه باندې او معروف یا د نیکی او اصلاح بین الناس یا اصلاح کول په منځ د خلکو کې ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله چا چوک دی کار لره د پاره د لټولو درزا منتیا د الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما زرد چور بکوت ته اجر لوي ومن يشاقق الرسول او چا چ خلاف کو د پیغمبرنا یعنی د سنت د پیغمبرنا من بعد ما تبين له الهدى پستاغنا چ خکاره شو دتا د سنت نه د هدایت نه ويتبع غير سبيل المؤمنين او تابع شو بغیر د لار د صحابهونه نولیه ما تولا نوابڑو دلر آغی تا چواوڑی دا ونسلیه جهنم او دنن بکو دلر جهنم توسا اتمسویر او بد دا زید جهنم دا تلو او بد دا لار دوا پس کی دو دا جهنم